Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 10 lutego. Jest 16, 15. Jeszcze raz, 15, serwis trójki, Filip Jarek. Niskie temperatury i trudne warunki na drogach. Synoptycy ostrzegają przed bardzo mroźną pogodą w niektórych regionach kraju. Kolejny alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w powiecie płockim. We Włoszech ważą się losy nowego rządu. Jak donosi nasz korespondent, jego przyszłość jest w rękach antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd. Synoptycy ostrzegają przed niską temperaturą i intensywnymi opadami śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej twierdzi, że nadchodząca noc będzie wyjątkowo chłodna. Najzimniej będzie na północy. Tam temperatura spadnie nawet do minus 20 stopni. W centrum kraju termometry pokażą minus 15. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śnieżycami ogłoszono w województwie pomorskim, a także na południowym wschodzie kraju. Trudne warunki na drogach to dziś jeden z głównych tematów dzisiejszych audycji w Polskim Radiu Kierowców. Najnowsza stacja publicznego nadawcy na bieżąco informuje o utrudnieniach i o tym, jak radzić sobie na drogach. Ale pytam, jak wygląda sytuacja na polskich drogach? Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak. Na pewno jest lepsza niż miało to miejsce wczoraj i w poniedziałek. W tej chwili najtrudniejsze warunki panują na Warmii, na Mazurach, na północnym Podlasiu i na północy Wielkopolski. Późno po południu, już jak będzie blisko zachodu słońca, na południu zacznie sypać trochę mocniej i właściwie coraz mocniej w godzinach wieczornych i nocnych. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk był gościem w Polskim Radiu Kierowców. Polskie Radio Kierowców działa 24 godziny na dobę, jest dostępne przez internet, cyfrowe radio DAB+ i aplikację mobilną. Zostajemy jeszcze przy trudnej sytuacji pogodowej. Kolejny alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w powiecie płockim. Tym razem ogłosiła go gmina Gombin. Stan alarmowy na wodowskazie w Dobrzykowie jest przekroczony o 160 cm. Wały są patrolowane, na razie zauważono tylko niewielkie przesiąknięcia, mówi burmistrz Gombina Krzysztof Jadczak. Żadnych większych przesiąków nie zauważono. Niemniej cały czas grupy strażackie będą patrolować cały ten odcinek 12-kilometrowy. W tej chwili praktycznie Wisła już prawie stoi. W związku z tym to zagrożenie jest wysokie. W gminnym magazynie są przygotowywane worki na wypadek, gdyby wały trzeba było uszczelnić. Najliczniejsze ugrupowanie we włoskim parlamencie Ruch Pięciu Gwiazd uzależniło swoje poparcie i udział w rządzie tworzonym przez Mario Draghiego od wyniku głosowania swoich członków. Miało się zacząć dziś i skończyć jutro, ale szefostwo ruchu przełożyło je na czas nieokreślony. Więcej o tym politycznym zamieszaniu we Włoszech w korespondencji Piotra Kowalczuka. Antysystemowy ruch posiada ponad 1/3 miejsc w parlamencie. Bez wsparcia tego ugrupowania Mario Draghi nie będzie mógł utworzyć rządu posiadającego bezpieczną większość parlamentarną. Część członków ugrupowania nie zgadza się, by Mario Draghi, symbol systemu bankowego, który ich zdaniem okrada obywateli, był premierem. Nie zgadzają się również, by do nowego rządu weszli przedstawiciele prawicy, w tym prowadząca w sondażach Liga. Ruch jest ugrupowaniem stworzonym na blogu komika Beppe Grillo, który brał udział w dwóch rundach konsultacji z Mario Draghim. Krytycy wskazują, że w ten sposób losy 60 milionów Włochów zależą od głosów 100 tysięcy członków ruchu i jednego satyryka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze propozycja, by w tę nieprzyjemną pogodę sięgnąć po klasykę polskiej i światowej literatury bez wychodzenia z domu. Pan Wołodyjowski, Popioły czy W poszukiwaniu straconego czasu w interpretacjach najwybitniejszych polskich aktorów. To tylko niektóre z 22 utworów, które można słuchać w radiobooku. Co tydzień publikowane są nowe tytuły z archiwum Polskiego Radia, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Ta oferta jest skierowana do wszystkich naszych słuchaczy. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie, coś, co z całą pewnością będzie mógł sobie przypomnieć z własnych spotkań z literaturą, ale również poznać coś, co zostało z jakichś różnych powodów pominięte, a warto do tego wracać. Wszystkie te powieści wykonywane są przez naszych wspaniałych aktorów.

fałszywi medycy. Temat ku przestrodze przed godziną 17. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę właśnie ruszyła pierwsza przychodnia dla osób z powikłaniami post-covidowymi. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się teraz do Zawiercia, gdzie otwarto właśnie poradnię covidową. To drugi tego typu ośrodek w województwie śląskim. Trafiać tam mają pacjenci, którzy po przebytym zakażeniu koronawirusem mają różnego rodzaju powikłania. Dobrze, to ja pani już zaproponuję termin. Telefon już dzwoni. Pacjenci pytają o poradnię covidową. Na razie terminy mamy bardzo dogodne, ponieważ jest dopiero nowo otwartą poradnią, więc rejestrujemy, można powiedzieć, że tak powiedzieć, na bieżąco. Proszę sobie usiąść. Dzisiaj na konsultację. No tylko dostałem telefon i musiałem się zgłosić. Nie wiadomo, jakie powikłania mogą wystąpić później. Okowicie. Ja na przykład mam utratę równowagi i szum w uszach, dlatego chętnie skorzystam z porady neurologicznej. Dzień dobry. Pan do poradni? Panie doktorze, co to jest za miejsce? Ireneusz Kaleta, neurolog Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Poradnia neurologiczna specjalizująca się w przyjmowaniu pacjentów z powikłaniami po przebyciu COVID-19. No właśnie, jacy pacjenci powinni tutaj trafić? Przede wszystkim ci po hospitalizacji, którzy byli w stanach ciężkich, wymagali leczenia szpitalnego, no i później pojawiają się powikłania wczesne, typu jakaś dysfunkcja układu nerwowego w postaci zaburzeń pamięci, zaburzeń koncentracji uwagi. No, bywają również powikłania psychiatryczne w postaci zespołów urojeniowych. Ponadto pacjenci z dysfunkcją układu oddechowego i krążenia. Ta diagnostyka takiego pacjenta będzie szybsza, sprawniejsza? Taki pacjent może liczyć na serię badań, na które nie będzie czekać? Tak. Założeniem tej poradni jest szybka diagnostyka, takim torem przyspieszonym, jeśli idzie o diagnostykę laboratoryjną, diagnostykę obrazową. W tym mamy możliwości szybkiego toru wykonania badań tomograficznych, rezonansu magnetycznego. Kto tych pacjentów tutaj ma kierować? Kierują generalnie lekarze rodzinni z rozpoznaniem, no powiedzmy sobie, w kierunku obserwacji powikłań pokowidowych. Nad nami mamy oddział covidowy, oddział zakaźny. Pacjentów macie tam sporo? Na chwilę obecną 28. Są 34 łóżka. Proszę bardzo. Może pan będzie lepiej, jak sobie, nie wiem, pan tu bliżej siądzie, może nie? Pan jest po hospitalizacji u nas na oddziale? Tak. Proszę mi powiedzieć, jak się pan czuje, co panu dolega. Dobrze? No tak, bezsenność to jest jedna sprawa, że ona mnie karmi. Szymon Gacek, jestem zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Panie dyrektorze, skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca? On wynikał z potrzeb, po prostu. Mamy pandemię od ponad roku, w tej chwili jest zauważalne zmniejszenie ilości zakażeń, natomiast coraz więcej pacjentów trafia i do SOR-u, i do różnych poradni z powikłaniami pokowidowymi. Stąd konieczność otworzenia poradni covidowej, żeby móc zabezpieczyć tych chorych po przechorowaniu covida. Kto, kiedy i na jakich zasadach może skorzystać i nawet powinien skorzystać z porad specjalistów? Dopytywała Gabriela Kaczyńska. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Oh.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. GMT. Za 19 minut godzina 16, śnieg za oknem, temperatura poniżej zera, czasami znacznie poniżej zera. Dla wielu kierowców no to nie są wystarczające argumenty za przesiadką na opony zimowe. Mniej więcej 1/3 kierowców jeździ przez cały rok na zimowych lub na letnich oponach. Czy zatem sezonowa wymiana powinna być obowiązkowa? O tym, jak to w praktyce wygląda, Monika Suszek. Sezonowa wymiana opon w Polsce nie jest obowiązkowa, ale jazda na niewłaściwym ogumieniu stanowi duże zagrożenie. W przypadku opon, które obracają się z prędkością ponad 1000 razy na minutę, nie ma dużego marginesu bezpieczeństwa, który pozwalałby jeździć na zużytym ogumieniu, mówi Piotr Sarnecki z Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Świadomość konieczności wymiany opon. Tutaj Polacy mają takie rozdwojone zachowania. Co innego deklarowane jest w badaniach do ankietera, co innego w widać na przykład w warsztatach, kiedy zimą można zaobserwować, że jeszcze 1/3 samochodów jeździ na oponach letnich. Nie jest to, tak szczerze powiedziawszy, pozytywna statystyka. Doktor Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Opony lekkie mają bieżnik bardziej delikatny. Te lamele są cieńsze, one służą do odprowadzania wody, natomiast nie radzą sobie z odprowadzaniem błota śniegowego, które naturalnie jest gęstsze, a do tego jeszcze no, sam śnieg potrafi się lepić do takich opon. W związku z tym tor jazdy pojazdu jest nieprzewidywalny i może prowadzić do kolizji. A korzystanie z opon zimowych latem nie tylko jest lekkomyślne, ale może pozbawić wypłaty odszkodowania, mówi Tomasz Parol z kancelarii Anuluj Mandat. Mogą być też problemy z wypłatą w sytuacji, kiedy policjant stwierdzi na przykład niezachowanie należytej ostrożności na drodze. Co oczywiście może mieć znaczenie w sytuacji, kiedy policjant stwierdzi, że osoba jechała na oponach wielosezonowych albo oponach letnich w zimie. Kluczową i decydującą kwestią jest bezpieczeństwo na drodze. Czy zatem zmiana ogumienia powinna być obowiązkowa? Jestem zwolennikiem, żeby zbyt wiele nie narzucać. Dlatego, że jeżeli ustawimy ludzi w ten sposób, że ustawodawca, urzędnik będzie za nich myślał, to my się potem nie dziwmy, że oni sami nie myślą. Powinno być tak, że jednak te decyzje wszystkie powinien podejmować człowiek, ale też człowiek powinien ponosić za to odpowiedzialność, zwłaszcza kiedy te decyzje wywołują skutki nie tylko dla niego, ale także dla osób trzecich. W Polsce nie karze się kierowców za jazdę na nieprzystosowanym ogumieniu. Za to odśnieżanie szyb przy włączonym silniku jest już karalne. W Polsce nie karze się kierowców za jazdę na niewłaściwym ogumieniu, ale może kierowcy karzą się w pewien sposób sami, czego najlepszym dowodem ilości zdarzeń drogowych w ciągu kilku ostatnich dni. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji, również w tej sprawie. Igor Walaszek. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych gór. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi, pół stan. Niby fur, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy, oddam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Melon. 8,5 minuty dzieli nas od godziny 16. W Stanach Zjednoczonych ruszył drugi proces impeachmentu Donalda Trumpa. Przenosimy się teraz do Waszyngtonu. Tam jest Marek Wałkowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. No to jest pierwsza taka sytuacja w historii, kiedy z urzędu odwoływany ma być były przywódca kraju, którego de facto już odwołali obywatele, prawda, w głosowaniu prezydenckim. Tak, ale impeachment to nie jest tylko odwołanie ze stanowiska. I właśnie wczoraj w kongresie, dokładnie w Senacie, bo tam toczy się ten proces, był spór i argumenty za i przeciw temu, żeby postawić byłego prezydenta przed Senatem w ramach procedury impeachmentu. Debata dotyczyła tego właśnie, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie. No i przedstawiciele Izby Reprezentantów, którzy pełnią rolę oskarżyciela, ale także wielu prawników, argumentowało, że można postawić byłego prezydenta w stan oskarżenia. Między innymi dlatego, że nie powinno istnieć taka sytuacja, że prezydent, który już przegrywa wybory, potem jest bezkarny, że ta procedura impeachmentu może na przykład pozbawić go możliwości ubiegania się ponownie o urząd. Między innymi o to w tym chodzi. Argumenty prawników Donalda Trumpa były takie, że jest to proces czysto polityczny, niezgodny z konstytucją. Ta dyskusja, po kilkugodzinna dyskusja, zakończyła się głosowaniem, w którym 56 kongresmenów, 50 demokratów i 6 republikanów uznało, że impeachment byłego prezydenta jest zgodny z konstytucją. 44 republikanów miało inne zdanie, głosowało przeciw, ale tu wystarczyła zwykła większość głosów, co oznacza, że proces impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa będzie kontynuowany i dzisiaj Izba Reprezentantów, czyli oskarżyciel w tym procesie, rozpocznie prezentowanie swoich argumentów. A ta senacka arytmetyka coś nam jest w stanie powiedzieć? Czy tam przy tych kolejnych głosowaniach, czy przy tym finalnym już jakby głosowaniu jest wymagana jakaś większość głosów, która wynika z tej arytmetyki właśnie? Tak, żeby skazać polityka prezydenta w procedurze impeachmentu, w Senacie potrzeba 2/3 głosów, czyli 67 głosów w 100-osobowej Izbie Reprezentantów. 56 to za mało, więc jeżeli traktować to wczorajsze głosowanie jako taki sygnał, jak to się może dalej potoczyć, to to głosowanie sugeruje, że prezydent Donald Trump, były prezydent Donald Trump, nie zostanie skazany w tej procedurze, aczkolwiek nie można wykluczyć sytuacji, że część republikanów, w tym przypadku potrzeba dodatkowo 11 zmieni zdanie. Jest to mało prawdopodobne, no ale jesteśmy dopiero przed prezentacją tych argumentów. Oskarżyciele z Izby Reprezentantów twierdzą, że przedstawią nowe dowody na winę prezydenta Trumpa. To wczorajsze głosowanie, przed tym wczorajszym głosowaniem jeden senator republikański zmienił zdanie w stosunku do podobnego głosowania, które odbyło się w amerykańskim Senacie niespełna 2 tygodnie temu. Także na razie ta zmiana jest niewielka i tak jak mówiłem, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że prezydent Trump nie zostanie skazany, no ale demokraci uważają i część republikanów, że mimo wszystko ten proces powinien się odbyć, że jest to także proces przed amerykańską opinią publiczną. Można by powiedzieć, że ten jeden senator, który to zdanie zmienił, to jest dobry początek. No tak mogliby na pewno powiedzieć niektórzy. Będziemy się oczywiście sprawie przyglądać. Będzie ją śledził dla Państwa w Waszyngtonie Marek Wałkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.